بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتاب العيدين. عيدين كي أي كتاب هي كتاب الصلاة بوكسو الدري إساغ أو يعني غلبا أما يعني غالب سينا صلاة جانب كذا way ciideynku waxa ugu weyn oo la sameeyaa waxay tahay salaad la tukado. waxa ugu badan ee la sameeyo, waxa ugu muhiimsan waa salaada. marka saa darteed ayuu marka uu ku soo daray meeshaas kitaabu salaad uu dhex keenay. وبه قال أخبرنا وبالإسناد قال أخبرنا علي بن حجر وهو السعدي قال أخبرنا إسماعيل وهو ابن علية قال حدثنا حميد وهو الطويل عن أنس بن مالك قال كان لأهل الجاهلية جاهلية ذات كيد وحي لهايين يومان لبما الموت في كل سنة سنة كستار دحديسة لبما الموت ويلعبون فيهما دحذو ذا عيارين فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم النبي عمر كو سو قال المدينه مدينه قال وحي ركان لكم يومان لما مالمود بعد لهان جيرتين تلعبون فيهما عيار جيرتين وقد ابدلكم الله عز وجل الله وحي انكو بدلي بهما لبدودا خيرا منهما وحك خير بدن بو انكو بدلي يوم الفطر ما لنت عيد الفطر ولا افريو سونك لا افريو ويوم الاضحى ما لنت اضحيه لا قلنايو لا غورعايو ما لنت مره عيد بشد الحجه كجرت حديث كان مره حال لا قادنيا عيد جيري جيرتي او لا بدلي يا ميد لا بدلي بدل يو شيء لا بدلينا ميل ما ودا ايمان كران او ميل لو ما جمعين كرو shaygii marka wax layska bedelay iyo kii lagu bedelay meel ma wada joogi karaan. meesha marka waxaa laga qaadanayaa ciid acyaada muslimiinta ama islaamku uu qiimeeyey ama uu qadariyey waa kooban yihiin sanad marka laga fiiriyana waa ciidul fitri iyo ciidul adxa. marka laga fiiriyo usbuucna waa jumcada iyada lafteeda marka sayidul ayaam ayuu nabiga sala allahu calayhi wasalam uu ku sheegay حديث كلا إسانا واتوءها إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا قلوا البعيد بيليهن كان أنك عيد دينا مركا ماشا أنا وحي كنتو سيتمييز إنو نبي وكال الصواعي عيدها داتك كلا إي أعياد المسلمين إنو كال الصواعي. طيب آيات سورة الحج إيادنا لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه ابن عباس iyo kala waxay ku macneeyeen mansaga in laga wado ciid ay kulli ummatin ciidan ciidas oo marka cibaadeystaan oo ay ziina iyo qurux labadaba ay muujiyaan. marka ummad walba hadii la yiri ummadan marka waa soocantahay way ka soocantahay ummadaha kale. tayib hadithku marka macnahaas ayuu tilmaamaya ciida nadarka ama yaani fahamka islaamka ciiddu ay leedahay waa laba noocba waa leedahay cibaadana waa ku jirtaa. oo marka ciid la yiraahdo fahamka islaamka wuxuu yahay waa cibaadaysana waxaa kaloo la socoto ziina iyo farxad iyo qurux iyo ayaa la socota labadaba marka islaamku waa qadariyeyo dadku waa isu imaanayaan qofku waa soo qubaysanayaa dharka kii ugu quruxda badnaaba uu soo gashanayaa waxaasoo dhan marka waa ziinadii. farxaddana waxaa lagu aadiyey labo rukni oo arkaanta islaamka ka mid ah. mid walba marka la dhammeeyo ama marka la dhammayn rabo ayay imaadaan labada ciidood. marka dadkii oo ilaahay uu makaniyey inay makansadaan bishii ramadaan soonkeeda inay gutaan oo ilaahay uu u suuro geliyey nicmo aad u weyn waay. nicmada markay dhammaato marka waxaa lagu la daba dhigay farxaddan. farxaddiina halkaa bay ka wadataa. midda kalena dadku marka ay wuquuf carafa ay carafaad soo istaagaan dadka xujaajta ah oo ay ixraamkii iyo ay iska dhigayaan iyo mashaqatu lixraam ay ka baxayaan ayaa iyadana lagu toosiyey. da waxaa la dhihi karaa dadka xajka jiraa iyo kuwa ka maqan, kuwa ka maqanaaba badane, ee kuwaas xagga jiraa lafteedu muhiimad bay muslimiinta u hayaan, oo waaye marka sanad walba in la taga meeshaasaa la rabaa, oo haddii marka la tegi waaye macnaheedu dhib weyna ummadda haysto waaye markaasna soo ma garan. Marka mar haddiiba la tegi karo dad muslimiina shicaarkaas arkaanulislaamka ka mida ay muujinayaan, wuxuu keenayaa markii la guto kabacdi farxad inay dhacdo. Marka ciiddii hadda saddex macnaan ka sheegnay, farxad iyo ziino iyo cibaado oo salaad baaba la tukanaano, wax la mid ah sidaasna ma jiraan. Ummadaha kale acyaadoodu waxay ku dhisan tahay shahwadooda, hadba say iyagu jecel yihiin ama khuraafaad bayba ku dhisan tahay aan jirin ayay ciid ka dhiganayaan. Ayib, ciiddooda waxa ay samaynayaan cibaadaad maahane, in ilaahay lagu caayaaba laga yaabaa. Nasaarada oo kale hadda waxa ay ciidda ka dhiganayaan maalmahaas marka ay ciidda ku jiraan aakhirka sanadka, dee nabiyullaahi ciisa iyo kirishtadii waa la dilaydii ahayd iyo ilaahnimadiisii iyo waxaas bay ku qowlayaan, iyo inuu ilaahay dhalay iyo shartaas iyo caayadaas bay wadaan. Midda kale ee bisha afaraad ay galaanna, iyaduna waxayba ku dhisan tahayba dilkii nabiyullaahi ciisa la dilay bay dhahayaan iyaga. De nabiyullaahi ciisana lama dilin, oo wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubbiha lahum. Marka ciid been ah waayo oo been abuur ah, ka qaybgalkeedu waxay noqonay in beentaas la taageero marka, oo laga dhigo wax sax ah oo jiro ayay noqonaysaa. Marka qof muslima uma bannaana inuu acyaadul kufaar uu ka qayb galo, waana sida suuratul furqaan alla uu ku yiri waladiina laa yashhaduuna zuura waidaa maruu billagwi maruu kiraaman. Zuurkaasna waxaa lagu macneeyey acyaadul mushrikiin iyo acyaadul kufaar. طيب marka xadiidkan marka macnahaas uu tilmaamayaa qaala baabu lkhuruuji ila alciidi, bixitaanka ciidda loo baxo, caddayntiisiibuu u baab yahay, min alghadi, berri oo kale markay tahay in lasoo baxo maalintii ciidda berrideeda in lasoo baxo. Dayib, wuxuu ku yimid caddayntiisa. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر وهو جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنس. أبو عمير بن أنس يسوي وحويا ابن حجر وحوير ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه. ابن القطان لكن كتاب كيس بيان الوهم والإيهام كجهال وكحكمي حديث كان نواضع فيه لأجل جهالة أبي عمير. ابن عبد البر بان أغهري كما في التمهيد ووحاوير ابن عبد البر هذا حديث لا يجيء إلا بهذا الإسناد أنبوك إيمانيا انفرد به جعفر بن أبي وحشية وأما أبو عمير فلم يروي عنه إلا أبو بشر أنبكوري ومن كان هكذا فهو مجهول لا يحتج به. لكن مركا مجهول الحجيسنين انه مجهول او نقني واغورمين وهدان لا توثيق النو هل كوري لما توثيق النو هدو هل كوري لكن لا توثيق جهاله وكبحا. طيب مركا وحو يري وقد أجمع العلماء على أن صلاة العيد لا تصلى يوم العيد بعد الزوال. علماء حكوا إجماعين بوليه صلاة العيد إن لتكنين ظهر وحكى الضمبايا هدين مالنت عيد إن ظهر كدب لتكذل الديدي مالنت كدن بيس من باب أولى ويبوليه إن لتكنين رعديد كان حوليه هذا نظر كي علماء وخلاف سنية هيبة ضعف وكجر أبو ربائن والله قياس كان وخلاف سنية. لكن وح قياس كخلاف سن ملي قضاء أداء باك لجيري كرا أداء وقت جيدو وإنت أن ظهر لجاري ما لنتاس هدين. لكن وقت جي أو رماضه وحل جيدي لرافو قضاء إن الوقت كان كرين وح ديدا يا ملي سلاذو والقلي كرا. waayahay. can cumuumatin lahu anna qowman qolo ra'aw lhilaala, bisha ayay arkeen. fa atow nabiya sal lla slam, nebigay u yimaadeen. fa amarahum, wuxuu amray an yufdiruu, inay afuraan. bacda ma irtafaca annahaaru, maalintii markay kor noqotay oo maalintii yacnii gelinkii dambe la gaaray. wa an yakhrujuu ila alciidi, ciidda inay usoo baxaan. min alghadi, berri inay ciidda usoo baxaan. calaa hada, marka xadiidkan abuu cumayr baa waxaa ku tegey, abuu xaniifa, axmed, isxaaq, a'imada badankood way ku tageen. imaamu shaaficina wuxuu yidhi hadduu xadiidkan sugnaado, qultu bihi, hadduu sugnaado waxaa laga qaadanayaa buu yidhi in maalinta ciidda hadday dadku arki waayaan habeenkii bisha, oo calaa asaas inay soon tahay ay u soomaan, ee dabadeed ay arkaan qof bishii arkay ama laba qof oo bishii shawaal aragtaan u jeedaaye, oo marqaatidoodana la aqbali karo, dadka maalintaa soonkii waa iska furayaan, ilaa waa maalin ciid ah moogtahay. markay furaanna haddii duhur ka hor warka uu soo gaaro, markaasayba tukanayaan, ilaa waqtigii ciidda weli waa baaqi. haddii laakiin duhurka kadib loo soo sheego oo ay markaa ku baraarugaan oy ogaadaan dadkii, qof markaa dad beledka la joogo ama daafaha magaalada ay soo sheegaan in bishii la arkay oo ay badan yihiin, marqaatigoodana la qabtay, markaas waa layska afurayaa, berri oo kale ayaana la tukana. maalinta ka dambayso, yacni maalinta ku xigto, ayaa salaadii loo soo kallaayaa. markaas marka adaa miya mase waa qado, way isku khilaafeen culimada. qaar waxay leeyihin waa qallo, qaarna waxay leeyihin maya, maadaama duruuf ay keentay waqtigeedii waa iska joogaa. ayb, laakiin inay qado tahay aad u muuqanayo. ayb, fa amarahum, wuxuu amray an yufdiruu, inay afuraan. bacda ma irtafaca annahaaru, maalintii markay kor noqotay. wa an yakhrujuu ila alciidi, inay u baxaan. min alghadi, maalinta berri ah. qaala baabu khuruuji alcawaatiqi wadawaati alkhuduuri fi lciideyni, gabdhaha qaangaarka ku dhow bixintooda, yacnii soo bixitaankooda. wadawaati alkhuduuri, iyo kuwa qolalka ku jiro oo aan guryaha ka soo bixin oo maqbiyooyinka ah, soo bixidooda. fi lciideyni, ciideynka ay soo baxaan. wbihi qaala akhbarana camru bnu zuraarata wahuwa alkilaabiyu abu muxamed annaysaaburiyu thiqatun thabtun. qaala akhbarana ismaaciilu huwa bnu culaya can ayuuba huwa bnu abi tamiimata sakhtiyaani can xafsata qaalat, xafsa binti siriin waay, kaanat umu caqiyata, umu caqiya waxay ahayd, laa tadkuru rasuula allahi sal lla slam, nebiga inaynan sheegaynin ilaa hadday sheegta. qaalat, waxay dhahaysay, biabaa, marka waxaa weeyaan biabii ayay ahayd. yadii baa waxaa lagu bedelay alif, ibdaal ayaa la sameeyey, yadii baa alif lagu bedelay. alif markay meesha timaadana xarafkii ka horeeyey fatxu isu bedela, maftuux buu noqonayaa biabaa, sidaasay ku noqotay. marka biabaa, aabbahay iyo hooyaday mid lagu, aabbahayaan ku furanayaaye, yani aabbahayaan ku furtaa rasuul, yani jacaylka ay nebiga jeceshahay muujinaysaayo, haddii isaga in nolol loo daayo aabbahayna uu dhinto, waa jeclaalahay sidaas, inuu isaga baaqi ahaadaan aada u jeclaan lahaa, oon door bidi lahaa. faqultu, waxaan idhi, asaamictii rasuula allahi sal allahu calayhi wasalam, nebiga ma maqashay yadkuru kadaa wa kadaa isagoo sheegaya? faqaalad, waxay tiri, nacam biabaa, haabay tiri biabaa, aabbahay baan ku furtaaye. qaala, wuxuu yidhi, litakhruji alcawaatiqu, kuwa gabdhaha yaryaree markaa soo qaangaarayo ha soo baxaan. wadawaatu alkhuduuri, iyo kuwa qolalka u saaxiibka ah. walxuyadu, iyo kuwa xaydka qabo. wayashhadna alciida, ciidday xaadirayaan. wadacwata almuslimiin, muslimiinta ducadooda. waliyactazil alxuyadu, kuwa xaydka qaba ka dheeraadaan. almusallaa, musallaha, meesha marka musallaha lagu tukanayo ka fogaadaan. musalluhu marka ma ahan macnaheedu inuu wato xukmu lmasjid, musalluhu masaajid ma aha, waa meel bannaan, waa masjid, xukunkii ma qaadanayo. culimada marka qaar waxay leeyihiin inaynan dadka ciriirinin ayaa ha fogaadaan, meesha ka dheeraadaan loo dhahaya. qaarna waxay leeyihin maya ee waa min baabi tanbiihi biladnaa cala alaclaa, shay hoose ayaa waxaa lagu baraarujinayaa, wax kore a lagugu tusaa. oo macnuhu waxay tahay haddii musallihi oo aan masaajid ahayn haddii la yidhi ha ka dheeraadaan masaajidku min baabi owlaa waay, marka inay ka dheeraanayso waaba kasii daran tahay, haweenka xaydka qabaadaynan musalle imaanaynin masaajid kaba daran marka, oo isaga xukmulmasjidkiiba qabo. ayb, qaarna sidaa ayay dhahayaan. qaala baabu ictizaali lxuyadi musalla annaas, inay ka dheeraadaan meeshay dadka ku dukanayaan kuwa xaydka qabo. bihi qaala akhbarana qutaybatu qaala xadaana sufyaanu can ayuuba can muxamedin qaala laqiitu uma caqiyata, ayaan la kulmay. faqultu lahaa, waxaan ku idhi hal samicti min annabiyi sal alla slam, nebiga ma ka maqashay? wa kaanat idaa dakarathu, waxay ahayd haddii nebiga ay sheegto. qaalat biabaa, ayay dhahaysay. qaala akhriju lcawaatiqa, wuxuu yidhi soo bixiya kuwa markaa soo kacay gabdhaha. wadawaati yacni lkhuduuri, iyo kuwa qololka u saaxiibka ee maqbiyooyinka ah. fayashhadna alciida, ciidaha xaadiraan, ciidday xaadirayaan. wa dacwata almuslimiina, iyo muslimiinta ducadooda. waliyactazil lxuyadu musalla annaas, kuwa xaydka qabana meeshay dadka ku dukanayaan ha ka dheeraadaan. marka dawaati lkhuduur, dawaagii nebigana waa jiri jireen, gabdha aan gurigaba ka soo bixin waa jiri jireen. gabadha ama haweentana inay guriga joogto aynan gurigeeda ka bixbixin, oo qof bixbixid badan aynan ahayn, waa lagu ammaanaa. walidaalika haweenka ahlujannada waaba lagu ammaanay. xuurun maqsuuraatun fi lkhiyaam, waxaa lagu xabisayaa layidhi teendhooyinka jannadii dhexdeeda, kuwo wareego ma laga tilmaamin, ee dad guryahooda joogaa laga tilmaamay. marka bixbixitaankaas marka daadda laga dhiganayo, marka wax fiican inuu yahay ama laga dhigaayo yacni guri joogga la xumaynayo, islaam ahaanna uma saxsana, caqli ahaanna hadda uma saxsana, diin ahaanna hadda waa kaasa. marka waad arkayna ayb. qaala baabu ziinati lilciideyni, ayb, marka walyactazil lxuyadu musalla annaas tuu ka rabaa marka. qaala baabu ziinati, quruxdii ay ubaabi cadaynteeda, lilciideyni, ciideynka laysu qurxiyo. wa bihi qaala akhbarana sulaymaanu bnu daawuuda can ibni wahbin qaala akhbaranii yuunus bnu yaziida wa camru bnu lxaarif can ibni shihaabin can saalimin can abiihi qaala wajada cumaru bnu lkhaaab, wuxuu helay xullatan, laba maro isku joog ah, min istabraqin, oo xariir ka samaysan, bisuuqi, suuqa ayuu ku arkay uu ka helay. fa akhadahaa, waa soo qaaday. fa ataa bihaa rasuula allahi sal alla slam, nebigu ula yimid. fa qaala, wuxuu yidhi yaa rasuula allah, ibtac haadihi, middan gado. fatajammal biha lilciidi waalwafdi, ciidda iyo wafdiga isugu qurxi. meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa ciidda in laysku qurxinayo, waayo nebigu ma dhihin laysma qurxiya ee joog cumarow, waa ka aqbalay in ciidda laysku qurxinayo, laakiin maradan xariir ahaanu u nici doonaa, kownuhaa inay xariir tahay buu u nacay, quruxda ma la diidin. jumcadana waa soo aroortay, marka wafdiga iyo ciidda iyo jumcada iyo kulli in laysu qurxinayo. fa qaala rasuulu llahi sal alla slam, nebigu waxa uu yidhi innamaa haadihi, tani libaasu man, qolo dharkood waaye, laa khalaaqa lahu, uunan u sugnaanin wax nasiib ah aakhira aynan ugu sugnaanin. yani dharkan dhar gaalo waay, dhar gaaladu ay labistaan umuu muslimiintu, marka waa ka xaaraam. wa inamaa yalbasu haadihi, maradan tan waxaa labisto man laa khalaaqa lahu, waxaan nasiib lahayn aakhira aan ku lahayn. falabitha cumaru, cumar waa nagaaday. marka meeshan cumar nebigu isqurxi buu yidhi, wafdiga iyo ciidda iskugu qurxi, ma diidin marka isqurxintii, ee marada kownuha xariir ay tahay u diidin. meeshaas marka isqurxinta halkaasay ku jirtaa, marka tarjamada maxalu shaahidkeedana meeshaas waa. ayb, waxaana laga qaadanayaa qof mafduul ah ee laga fadli badan yahay, qofka fadli badan inuu wax ku baraaruji karo, oo arintaa inaynan ceeb iyo waxba aynan ahayn. waayo cumar iyo nebiga ma isu dhigmaan dabcan, nebiguna waa nebiga ilaahay sal allahu alayhi wasalam, cumarna racyadii rasuulku ka mid yahay sal allahu alayhi wasalam. markaa saasu ay tahay, cumar nebigu wuxuu sheegayaa rasuulka kama xanaaqin. ayib, falabitha cumaru, cumar waa nagaaday maa shaa allahu intii ilaahay doono, uma arsala ilayhi, waa rasuululahi sal allahu alayhi wasalam nebigaa usoo cid diray. qultu waxaan, markaa wuxuu yidhi arsala ilayhi rasuulullahi sal allahu alayhi wasalam bijubbati diibaajin, xariir jubbaddeed, yani jubbad jaakad xariir ah ayuu usoo diray, nebigu usoo dhiibay cumar. fa aqbala bihaa, waa qaabilay oo kusoo yani jeestay. xataa jaa'a rasuulullahi sal allahu alayhi wasalam, ilaa uu nebiga uga yimid. fa qaala, wuxuu yidhi yaa rasuul allah, rasuul allow, qulta waxaad tidhi, innamaa haadihi tani libaasu man laa khalaaqa lahu, qof aan aakhira nasiib kulahayn dharkiisa waay, ayaa tidhi. uma arsalta ilaya bihaadihi, markaa cumar waa soo jeestay nebigu u yimid saanuu ku yimi, dabadeedna anaad ii soo dirtay hadda. fa qaala rasuulullahi sal allahu alayhi wasalam, nebigu waxau yidhi bichaa, iibi, watusib bihaa xaajataka, baahidaadana ku asiibo, ku daboolo. yani maradan adugu gashanina gad ee lacagta aad ka hesho isticmaal, oo markaa yani adiga yani xaajadaada ku asiib. meeshaas marka dhowr mas'alo fiqi aba waa ku jiraanoo midda koowaad waxay tahay xariirta in la iibi karo. marada xariirta ragga waa ka xaaraan, laakiin waa ka ganacsan karaa, wuu iibin karaa, dhib ma lahan, waayo xariirtu waa shay bictibaarinna xaaraan u noqon karo, wa bictibaarin aakharna xalaal u ah. nacam, haweenkoo kale u bannaan tahay, raggana waa ka xaaraan. bihaada almacnaa, marka haddii qofku shay sidaas oo kale uu jiro, bictibaarinna u bannaan isticmaalkiisa, bictibaarin aakharna uunan u bannaanayn, qofku inuu iibiya waa bannaan tahay, waayo shaygan maxdi xaaraan ama ah, soo ma garanin. mid waa taas. marka haddii marka aad isleedahay, laakiin qofkan aad ka iibinaysid waa qofkii wejkii xaaraanta ahaa u isticmaalayo, waayo haddaad istiraahdo waxaa fiican inaada ka gedin. calaa hada marka waxaa tusaale loo soo qaadan karaa cinabka oo kale. cinabku wax la cuno oo xalaal ah, khamrina waa laga dhigan karaa, soo ma. haddii marka adigu qofka uu cinabka ka ganacsado, soo dejiyo oo ama beero cinaba uu leeyahay, waa gada karaa cinabkiisaas, wax xaaraana ma ah. laakiin haddaad og tahay qof warshad khamri u furan tahay ood adiguna taqaano, inaad ka iibisid ma aha. culimada marka qaar waa yani maba laga iibin kara dhahayo, iyo qaar dhahayo in laga iibiyaa ma fiicno, waa jiraan. marka middaas de wixii qofka aad ku og tahay waa baab, laakiin haddaadan ku ogeyn adigu inaad qodqoddo ma aha. nacam, xariirtan adig maa labisan rabo oo nin ah, mase xaaskaagaad u gadaysaa, inaad dhahdaa maya qasab ma kugu ahna. mas'alada labaad waxa ay tahay, haddana laga qaad meeshan ku jirto, cumar maradan walaalkiis oo mushrig ahoo ku hooyo abuu u diray oo maka joogi. marka meeshaasna waxaa laga qaadanaya qofka gaalka in wax loo hadiyeyn karo, gaalka qofka qaraabada iyo hadduu leeyahay in wax loo hadiyeyn karo. kow, waayo cumar maradii wuxuu u hadiyeeyey walaalkiis ku hooyo ah oo mushrig ahaa markaas. waxaa kaloo laga qaadanayaa mushrigaasi walow kaana xarbiyan, hadduu doono isagoo xarbi ah, qofka hadday qaraabo un waxun ka dhaxeeyaan way u hadiyey karaa. waayo ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay markaas dadka maka joogay xarbiyiinay ahaayeen waqtigaas, ila muslimkii ma qabsanin maka weli markaas. laakiin xarbiga waxa loo hadiyey karo wax uu muslim ku dhibi karo may lama ogola. haddaad seef ama aad hub siiso inaad u hadiyeysan lama ogola, maxaa yeele kaas muslim uu ku dhibaateyna. wax laakiin iska mara iyo wax lamida iyo oo kale awaay wax la sheegaya. mas'alada kaloo saddexaad oo laga qaadanayaa waxay tahay, walaalka ninkaa uu u hadiyeeyey mushrig buu ahaa, hal ilkufaaru mukhaatabuuna bifuruuci shariicati, gaal haddii uu yahay isaga muu bannaan tahay xariir inuu qaato asoo nin amay uma bannaano, waayo sharciga furuucdiisa gaalada waa lagula khidaabay, waan laga dalbanaynin maahane, laakiin waa lagula hadlay. Wixii muslimka ka xaaraana gaalkuna waa ka xaaraan dabcan. Ee hadday ka xaaraan tahay, maxaa loogu ogolaaday cumar inuu ninkaa gaalka maradaas uu siiyey nebigana ilee waa ogaayey sala allahu calayhi wasalam? waxaa loogu ogolaanayaa bay leeyihiin culimmada, ee ninkaasi uu u hadiyeeyey waa gada karaa isaga laftiisa, markaasuu lacagteeda isticmaali karaa, xaas uu qabow siin karaa, maadaama maradan isticmaalkeedu uu badan yahay oo isticmaal saxana loo isticmaali karo, mid qaldanna loo isticmaali karo, waa bannaan tahay inuu siiyo. Marka mudlaqan isaga ma dhihin maradan adiga xiro, ma dhihin moogtaena, maradiina qiimi bay leedahay, inta la iibiyaa lacagteedu isticmaali karaa qofkiina, maadaama ay saa tahay. Marka xadiidka laga qaadan maayo gaalada waxa muslimiinta xaaraanta ka ah iyagu inaynan xaaraan ka ahayn ma laga qaadanayo. ana masala usuuli oo khilaafna u jira dabcan. qaala baabu salaati qabla alimaami yowma alciidi, salaadi xukunkeeda caddayntiisiiba u baab yahay qabla alimaami imaamka hortii la tukado, yowma alciidi maalinta ciidda, imaamka marka hadda ninka ummadda u cayinan madaxda u ah, ama nin isaga uu naa'ib ka dhigay oo uu yidhi or dadka tuji salaada, imaamoo kale waa kaas laftiisa, iyaga marka in laga hor maro ma ahan oo dadku iska tukadaan. wbihi qaal akhbarana isxaaq bnu mansuur qaal akhbarana cabdiraxmaan huwa bnu mahdi can sufyaana can alashcaf can alaswad bni hilaali can thaclabata bni zahdam ana caliya radia allahu canhu istakhlafa aba mascuudin cala annaas, abuu mascuudin albadri buu dadka uga tegey, fakharaja yowma ciidin maalin ciiduu soo baxay, faqaala yaa ayuha annaas innahu sha'nigu waxa uu yahay laysa min asunnati sunnada ka mid ma aha an yusallaa in la tukado qabla alimaami imaamka hortii in la tukado sunnada ka mid ma aha. marka innahu laysa min asunna markuu yidhaahdo waa marfuuc soo maaha. tarjamadii xadiidka mudaabaqadoodu daahir waayo, waayo salaatulciid waa salaad shicaar muslimiinta jamaacay ku tukadaan, waana shicaar. shicaarkuna marka dadka iyo madaxdooda inay isla sameeyaana fiican. qaala baabu tarki aladaani lilciideyni, aadaanka ka tegistiisa wuxuu ku yimid caddayntiisiiba u baab yahay lilciideyni, lilciideyni loo addimo, in ciideynka loo addimo in laga tago. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abu cawaanata can cabdilmalik bni abi sulaymaan can caaa'in can jaabirin qaala sallaa bina rasuulullahi sal lau slam, nebigaan la tujiyey fii ciidin ciid dhexdeed ayuu na tujiyey maalin ciid ah qabla alkhudbati khudbadda ka hor, bigayri aadaanin aadaan la-aan, walaa iqaamatin iyo iqaama la-aan, marka aadaan la-aan iyo iqaama la-aan, marka aadaankii waa in laga tegaayo. sideedana salaad aan farad ahayn maba loo addimaba, waxa loo addimo waa salaad farad ah bes, sunanka looma aadaano. keliya waxay leeyihiin asalaata jaamica in la yidhaahdo, kusuufkayna kusoo aroortay culimmada qaarna taraawiixdii iyo ciideynkii iyay uga qiyaasteen. ayb laakiin aadaan ma leh, aadaanku maktuubada unbaale bis salaada faradka. ayib marka markuu leeyahay sallaa binaa rasuulullahi sal alla slama fii ciidin qabla alkhudbati buu na tujiyey bigayri aadaanin walaa iqaama, marka aadaankii iqaamadii waa ka tegey waay, ka tegistaas nebigu uu ka tegey waay wax looga dayan rabo marka. shaygii marka nebiga uu ka tago maca qiyaami muqtadiihi baahidiisa keenaysay iyadoo ay jirto ay taagan tahay, wacadami almaanic maanic ka celiyana uunan joogin shaygaa, marka tarkigaas waa sunnuu noqonaa. ka tegiddaa looga dayanaa nebiga sal alla slam. aadaanku hadda baahidii aadaan waa joogtay, oo in dadkaas meelaha dhan ka imaanayo sida jumcada oo kale iyo ka badanba uga soo qaybgalaya ciidda, in loo addimo baahi jirtay ahayd, iyadoo baahidaa jirto ayuu nebigu ka tegey uunan addimin, wax u diiday ama maanic ka celiyeyna ma jirin rasuulka sal allahu slam. idan marka macno ayuu uga tegey nebigu oo diini ah, marka macnaha diinigaabaana lagu raacaa rasuulka sal allahu slam. waana mid uu alimaamu shaafici uu yidhaahdo innamaa natabicu sunnata ficlan watarkan, sunnada nebigan raacaynaa ficlan watarkan, wixii uu sameeyeyna waa samaynayna, wuxuu ka tegayna waa ka tegayna. Laakiin wixii nebigu uu ka tegay iyadoo baahidii keeni lahaydba aysan joogin, yani shaygan nebigu ma samaynin, muxuunan u samaynin, baahidii baanba taagnayn xilligaa, baahidaas ma joogin. Baahi haddaynan joogin, gadaal ka timid, dadkuna aynan sabab u ahayn baahidaa inay timaado, ee kaasoo kale waa la samayn karaa, waana maslaxa min almasaalix almursala ee waxa ay dhahayaan fuqahada. oo maalan waxaaba ka midaba qur-aanka in la ururiyo hal musxaf layskugu geeyo, baahidii keeni lahayd markaas hore ma joogin, sababtoo ah waaba soo degaya qur-aanka, waa socday weli ma dhammaystirnin. Markii zamankii abuubakar oo dadkii inay dhimanayaan qura-dii goob dagaal markii la galaba dhowr nin oo qura-a ay dhimanayso la arkay, ayaa waxaa timid baahi ah qur-aanka in la jamciyo. Baahidaa markaasay timid, markaas jamcintii nebigu marka ma jamcinin, musxafku ma ururinin, waa ka tegey, waa looga dayana ma la dhahayo taas, waayo nebigu baahiyan aan jirin markaa. ayb maanicana taraawiixdoo kale rasuulka sababu uga tegey maanic, ma habeen iyo laba ama laba habeen ayuu dadka tujiyey, markii saddexaadna waa ka tegey habeenkii saddexaad, sababtuna nebigu wuxuu yihi in laydinku farad yeelaan ka baqay. maanici waa zuulay nebiga sal alla slam markii uu dhintay kabacdi, ee haddii maanicii uu ka baqaayeyba uu zuulay, waxaa soo haraaya ficilkii inuu marka uu meeshii imaanayo. ayb waxyaabaha marka turuugtu macaanidaasaa ku dhex jirto, aslanna tarkigu waaba ficil, ficilka yani turuugtu min alafcaali bay ka mid tahay. ayb lowlaa yanhaahum rabbaaniyuuna walaxbaaru can qowlihim lithma waaklihim suxt labisa maa kaanuu yasnacuun. yani waxaa lagu eedaynayaa yani inay ka tageen macruufka inay faraan, munkarka ay reebaan ayay ka tageen. ka tegistaasaa waxaa laga tilmaamay sunci iyo ficil, atarku ficlun marka idan. ayb marka ma laga fiirinayo, ma la dhahaayo maalan aadaanku sidiisu u fiican yahay, maxaa aadaanka loo diidaa, ma la dhahayo. aadaanku waa fiican yahay, laakiin isagoo fiicana nebigu ka tegey sal alla slam meeshaan uu uga tegey. qaala baabu lkhudbati, khudbadii caddaynteedii buu u baabiya xukunkeeda, yowma alciidi, maalinta ciidda, qabla salaati la khudbeeyo. yani tarjamadan aad u fiiri, maalinta ciidda in la khudbeeyo salaada ka hor waayahay. nusaka qaar waxay qorayaan baabu lkhudbati yowma alciid bas, sidan laakiin oo taallo baabu lkhudbati yowma alciidi qabla salaati waa sida waafaqsan sunanu lkubraa, sunan alkubraa oo musanifka uu leeyahay imaamu nasaa'i, sidaan waa baabka tabwiibka. ayb meeshuu ka qaatayna waa sheegi doona. wabihi qaala akhbarana muxamed bn cuhmaan qaala xadaanaa bahzun وهو بهز بن أسد العمي قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي يقول حدثنا البراء بن عازب عند سارية من سوار المسجد تير مسجد كتيرر كيس كم إذا أكتئد النوغ شاقي قال وحيري خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر النبي قال نوقد بي مالن مالن النحر تبناتك faqaala wuxuu yidhi ina awala maa nabda'u bihi waxa ugu horeeyo oon ka bilaabayno fii yowmina haada maalinkeennan kan ah an nusalliya inaan tukanno uma nadbaxa aan gowracno dabadeed faman facala dalika qofkii sidaas sameeyo faqad asaaba sunnatana sunnadeenni waa asiibay waman dabaxa qofkii gowraco qabla dalika kaagaa ka hor fainama huwa laxmun waa hilib yuqadimuhu liahlihi waa hilib marka dadkiisii un uu qadimay hadda marka tarjamada iyo maxalu shaahidka meesha xadiidka ay ka waafaqayso ina awala maa nabda'u bihi fii yowmina fii yowmina hada an nusalliya taasuu rabaa inuu dhaho. yani warkan waxaa la dhahay buu leeyahay waxa ugu horeeyo maanta yacni maalinkeenna dhexdiisa aan ku bilaabayno waa inaan tukanayno. marka wuxuu leeyahay weli lama tukanin, warkaana nebigu waa leeyahay an nusalliya, warkan marka uu dhahayo weli lama tukanin. idan marka warkaanuu khudbo ka dhigay isaga, salaadiina waa dhiman tahay, waa la soo wadaa isaga. saasuu marka fahm u wataa xaafidku. marka ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi baabu lkhudbati bacda alciid, qaala ibnu bataal sharaxa bukhaariga wuxuu ku yidhi ghalita annasaa'iyu, imaamu nasaa'i waa gafay buu yidhi, fatarjama bixadiidi albara buu tarjamay, faqaala wuxuu yidhi baabu lkhudbati qabla asalaa, qaala wuxuu yidhi marka wakhafiya calayhi, imaamu nasaa'i waxaa ka qarsoonaatay ana alcaraba carabtu qad tadacu alficla almustaqbala makaana almaadi, yacni carabta ficil mudaarica oo mustaqbal keenaya macnihiisa ayay dhigaysaa booskii maadiga. fakaanahu qaala calayhi salaatu wasalaam, xadiidkan marka waaba nebiga isagoo yiriyay lamid tahay, awalu maa yakuunu bihi libtidaau fi hada alyowmi salaatu. ayb ana warkan wuxuu ka dhigan yahay yacni waxa ugu horeeyo maalintan bilaabashadu ay tahay waa salaada, waana tukanay waay marka annusalliyada waa tuka doonaa ma aha, yacni waa wadcu lmustaqbali makaana almaadi, maadi booskiisa la dhigo oo kale wa. sidaasuu marka uu tilmaamay, waxay lamid tahay buu yihi wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billaahi alcasiiz alxamiid, an yu'minuu ficil mudaaric soomaa, lama qoonsanin wax kale laguma qoonsanin, ilaa an yu'minuu inay rumaynayaan ma ahane, haddii kadib may rumayn doonaan, mase waaba rumeeyeen, way rumeeyeen, ilaa an yu'minuu ilaa an aamanuu oo kale wa marka inay hore u rumeeyeen ma ahane. marka ina awala maa nabda'u bihi fi yowmina hada an nusalliya, yani salaadii aan tukanay aan ku bilaabanaynaa wa salaada ma ahan in dib mar dambe laga tuka doono ma aha. sidaasoo marka meeshan uu u fasiray una towjiihiyey. weliba xadiid baaba aada usii tilmaamayo bukhaari uu soo saaray wuxuu ahaa kharaja nabiyu sal lay slam yowma adxan ila albaqiici, buu u baxay musallihi, fasallaa ragcatayni buu tukaday, uma aqbala calayna biwajhihi, waa noo soo jeestay, wa qaala waxa uu yidhi ina awala nusukina fi yowmina hada an nabda'a bisalaa. xadiidkan baaba aada u tilmaamay soomaa, intuu tukaday nebiga oo salaada ka soo jeestay oo warkaan akhriyey uu yidhi, idan warkaani goormuu dhacay? bacda salaaduu dhacay warkaan. riwaayadaas bukhaari baaba aada u caddaysay. marka tarjamada nasaa'i marar badan yacni waxaa ku jira qumuud aada u badanaa ku jira iyo ishkaal. hadda meesha an nusalliyadaasu wuxuu ka fahmay marka hadalkan inuu khudbo yahay salaadina aan weliba la gelin, oo mustaqbalkiibuu sidiisa u daayay isagana. bal culimada qaar waxay yidhaahdeen cibaarada lafteeda waxayba daliil u tahay qaradka nasaa'i cagsigiisa, waayo haddiiba la yidhi ina awala maa nabda'u bihi fii yowmina hada an nusalliya, haddiiba la yidhi salaadii laga dhigay awal shay oo la samaynayo, see khudbada awal u noqotay markana? khudbadii iyo salaadii waa laba shay. shayga ugu horeeyana nebigu salaaduu ku sheegay, kanaaba daliil u ah in salaadu ay horeyso oo khudbada ay dambayso. fadabaxa abuu burdata ibnu niyaarin ayaa gowracay, faqaala wuxuu yihi yaa rasuul allah, cindii jadacatun, neef ilka jabsaday ayaa agteyda ah, khayrun min musinatin, mid yacni weyn oo laba dhammaysatay ka khayr badan. marka jadacada ma gowracan ma qalan karaan ma qali karaan. riwaayadka qaarna waxay leeyihin canaaqan waxar, mid weyn ka qiimo badan baa ii joogto ee maqalaa. markaasuu yidhi idbaxaa gowrac, walan tuufiya can axadin bacdaka, ma ka gudayso uma oofinayso can axadin qof xaggii bacdaka adiga kaa dambeeye. adaaxadan ugu tegaynaa marka xugunka oo aricadka iyo idaha iyo inay kala duwan yihiin, oo aljadacatu min addaani waa ku ansaxe udxiyada. laakiin aricad marka uu yahay waa inuu laba sano dhammaysto, sanad saddexaadna uu galo, fani inuu ahaado. ayb marka de iduhu meequu ku ilka jabsadaa, khilaaf badanaa ku jira. qaar lix bilood ay leeyihiin, qaar waxay sheegayaan sideed iyo wax la mida, qaar hal sano. waana dhacdaa marka in lix bilood iyo ka badan markuu gaaraba uu iska ilka jabsado. calaa kullin, marka hal sano jir ida ah waa gudaa, iduhu waa ka hor koraan aricadka, aricadkuna inuu laba dhammaystaa isaga laga rabaa. qaala baabu salaati alciideyni, ciideynka salaadooda, qabla alkhudbati, khudbada ka hor yacnii la tukado. salaatu alciideyni, khudbada ka hor salaada in la galo waa midaan tii hadda cagsigeedu salaada inay horayso. wabihi qaala akhbarana isxaaq bnu ibraahim qaala akhbarana cabdatu bnu sulaymaan qaala xadaana cubayd llahi can naafici can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuul llahi sal slam waaba bakri wacumara radi allahu canhuma kaanuu waxay ahaayeen yusalluuna alciideyni, ciideynkay tukanayeen, qabla alkhudbati, khudbada ka hor. marka nebiga iyo abuubakar iyo cumar la yidhi, de nebiga hadduu isaguba tukaday qabla qabla alkhudba, hadduu salaadii galay, diintuba ficilkiisa waa ku sugnaan kartaa soo maaha? ilaa axadka lagu dayanayo waa rasuulka sala allahu calayhi wasalam. abuubakar iyo cumar marka waxaa gaar hadda loogu sheegay oo lagu daba yacnii lagu daba xiray waxay tahay inaan la nasakhin bis xukunkaas. yacnii nebiga wuxuu tuka jiray qabla alkhudba buu salaada geli jiray, arrintuna sidaasay ahayd, lama nasakhin, wax bedelay ma jirin, sababtoo ah haddii la nasakhi lahaa camalku sidaas ma ahaadeen. abuubakar iyo cumar camalka ay ku camal falayaan shay la nasakhay ma ahan dabcan, intaas uu waayo waxa abuubakar iyo cumar loo sheegay. ee hadda abuubakar iyo cumar in lagu sugaayo xukunka ayaga ficilkooda ma aha, xukunku nebigaaba uu ku sugnaaday. ayb riwaayana waxay ku daraysaa cuhmaanna sidaasoo kale uu yeeli jiray. riwaayadaana waxay meesha ka saaraysaa in cuhmaan uu ugu horreeyey qof bilaabo khudbada inuu soo hormariyo, cuhmaana bilaabay baa dadka qaar dhahayaan, sidaas inaynan sax ahayn, waayo cuhmaan laftiisa qabla alkhudba ayuu tuka jiray. qaala baabu salaati alciideyni, ciideynka salaadooda, ila alcanazati, usha takiga, usha hoosta ku leh waranka afkiisa xaggeeda in markaa loo tukado sutra iyadoo laga dhiganayo. wabihi qaala akhbarana isxaaq bnu ibraahim qaala akhbarana cabdulrazaaq qaala akhbarana macmaru can ayuuba can naafici can ibni cumar ana rasuul llahi sal slam kaana yukhriju alcanazata, ayuu soo bixinayay yowma alfitri, maalinta ciid lfitriga, iyo wayowma aladxaa, yarkuzuhaa, waa ku mudaayey, waa ku tallaalayey, waa dhulka ayuu gelinayay. fayusallii ilayha, xaggeeda ayuu u tukanayay. marka intuu mudo, dhulka ku mudo, ayuu markaa xaggeeda u tukanayay. baabu cadadi salaati alciideyni, salaatu ciida, labada ciidood salaadooda tiradooda inta ragco ay yihiin. wabihi qaala akhbarana cumraan bnu muusa qaala xadaana yaziid bnu zurayc qaala xadaana sufyaan bnu saciid can zubaydin اlyami can cabdiraxmaan bni abi layla dakarahu can cumar bn اlkhaطaab radia allahu canhu qaal salaatu اladxa ragcataani waa laba ragco, wa salaatu اlfitri ragcataani waa kan maxalushee laba ragco, wa salaatu اlmusaafirina ragcataani waa laba ragco, qofkii aan ziyaadinaynin oo inuu dhammaystiro aan rabin, labadaas caziimadu waa labadaas, labada hadduu qofka musaafirkaa tukado waajibkii waa gutay, hadduu afar ka tukadana dhib ma laha iyadana waa soo marnay. wa salaatu ljumucati, salaada jumcaduna ragcataani laba ragco waay, tamaamun waa dhammaystir, hiya tamaamun waa dhammaystirantahay, tamaam waay, laysa biqasrin, gaabin ma aha. calaa lisaani nabiyi sal lay slam, nebiga carabkiisa korkeeda korkiisa ayay tamaam ku tahay, ku dhammaystiran tahay. hada akhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalam cala nabiyina muxamedi waalihi waasxaabihi.